Κύριε ελέησον, σώκτε τη γόμνη μπι όνη μπι σμόνη μπι αμάι, τσά ηλία μήνυ μένω ηλπινού τη πινόρο. Σώκτε τη γόμνη μπι όνη μπι σμόνη μπι αμάι, τσά ηλία μην πέσω εις Ιησός μπι Χριστός, πέσω τύριν αγασός. Τα γόμνη μπα εσμό πέπτσοι σαφσοβίνι ευσωτηρία εφόβ. Σόκτε τη γόμ, νυμπι ο, νυμπι σμό, νυμπι αμάι σαϊνι αμήν. Κύριε ελέησον, σώκτε τη γόμνη μπι όνη μπι σμόνη μπι αμάρι, τσά ηλία αμήν εμένω ηλπινούτι πινόρο. Σώκτε τη γόμνη μπι what.